شریک تو ہی غفور الرحیم ہے، تو لا شریک تو ہی غفور الرحیم ہے، محتاج ہم ہیں تیرے، تو رب کریم ہے، محتاج ہم ہیں تیرے، تو رب کریم ہے، ہر ذرہ ذرہ تیری حمد و ثنا کرے، ہر ذرہ ذرہ تیری حمد و ثنا کرے، لائق ہے بندگی کے تو اور تو عظیم ہے، لائق ہے بندگی کے تو اور تو عظیم ہے، ممکن نہیں شمار تیری نعمتوں کا ہو، رزاق تو وہاب تو اور تو علیم ہے، رزاق تو وہاب تو اور تو علیم ہے، محتاج ہم ہیں تیرے، تو رب کریم ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تیری ہی دسترس میں ہے اور تو حلیم ہے، تیری ہی دسترس میں ہے اور تو حلیم ہے، ہر چیز کو فنا ہے فقط ایک تیرے سوا، ہر چیز کو فنا ہے فقط ایک تیرے سوا، ہر چیز کو فنا ہے فقط ایک تیرے سوا، قدوس تو جلیل تو ایسا حکیم ہے، قدوس تو جلیل تو ایسا حکیم ہے، محتاج ہم ہیں تیرے تو رب کریم ہے، کوئی بھی شے نہیں تیری دسترس سے دور، دور کوئی دسترس سے دور قیوم تو مجیب تو رؤوف الرحیم ہے قیوم تو مجیب تو رؤوف الرحیم ہے محتاج ہم ہیں تیرے رب کریم ہے تو لا شریک تو ہی غفور رحیم ہے محتاج ہم ہیں تیرے تو رب کریم ہے محتاج ہم ہیں تیرے تو رب کریم.